Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuştuğum Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Programımıza hemen girmeye gayret gösterelim. Bugünkü zamanımız içerisinde ne kadar adaptasyon olabilirim konuya bilemiyorum ama bugün de dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle anma hasebiyle birazcık böyle cila çekelim dedik. Allah Resulü'nü kalben analım dedik. Fazla söze hacet yok. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler, elinizde tesbihler, salatu selam getirerek alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlarla dostlar, haydi Resulullah'a gidelim. Binlerce salat ve selam sana ey can, ey gül yüzlü peygamber. Onun ahlakı Kur'an idi buyuran sevgili Hazreti Ayşe annemizin dediği gibi. Benim sünnetime uymayan benden değildir buyruğun. Bizleri titretiyor ya Nebi. Benim sünnetime uymayan benden değildir buyurmuştum. Senin sünnetine uymak bir şeyi sen yaptığın için yapmak. İtiraz etmeden, tenkit bataklığına düşmeden, benlik uçurumuna yuvarlanmadan, bunun böyle, bu bilimsellikle bağlaşır mı diye zaman öldürmeden senin dediğini yapmak. Yaptığını yapma aşkına düşmek. Sırf sen buyurdun diye, sen yaptın diye yapmak. Kapışmak mübarek sözlerini, koşmak mübarek izinden, teslimiyet bu olsa gerek, sünnet bu yol olsa gerek demek. Senden taraf olmak ne güzel ya Nebi, Muhammedi olabilmek ne güzel ya Nebi, peygamberin ümmeti olabilmek. Hani parmakla göstermek? İşte o! İşte o Allah'ın Resulü'nün sünnetini ne güzel yerine getiriyor denilebilmek. Ama onlar desinler diye değil. Resulullah işte o benim ümmetim diye söyletebilmek. İşte mesele orada. Körü körüne bağlanmak değil. Aşktan bahsediyoruz, sevdadan bahsediyoruz, muhabbetten bahsediyoruz, gönülden bahsediyoruz, iman ve amelden. Bir insan birini sevdiğinde her şeyini taşır ona. Yemesine, içmesine, yatmasına, kalkmasına, hayatının her safhasına taşıyarak onunla aynileşme sürecine girer. Onsuz olamama derdine düşer. Onsuzluğu düşünemez bile, bir an bile, bir nefes alışverişe kadar dahi. Olmuyor Resulullah'sız. hissedememek Resulullah'ı. Kalbe, kalbe bu sevgiyi verememek ne acı. Aşk dediğin zaman her şey, her şeyinle onu düşünmektir. Her şeyiyle ona yönelmektir. O aşk girdabının içerisinde seni içine çekmesi için girdabın ortasına kendini atmaktır aşk. Muhammedi aşk. Ah bir becerebilsek. Ah Habibi bir anlayabilsek. Sevgilerimizle sema olan muhabbetimizi anlatamıyoruz yani. Ama o kalpteki olan sensin yani. Bizim her şeyimiz sensin. Her şeyimiz sen. Seninle aydınlanır yollarımız. Sensiz her yer kapkaranlık ya Nebi. Ey peygamber, sen olmayınca hiçbir şey sensiz olmuyor. Her şeyimiz kararıyor sensiz ya Nebi. Öyle ki sen olmayınca günlük güneşlik gündüzlerimiz bile kapkaranlık oluyor. Ey canlara canan, doğru dürüst tanıyamadık seni. Tanınmayınca da seni tanıtamadık ya Nebi. Örnek alamadık ashabın gibi. O söz vermişler olan, senin önünde canlı et siper olan, bir sözünle, bir emrinle, bir işaretinle mızrağın önüne kendini adan bir sahabedeki imanı yakalayamadık. Senin gözlerinin içerisine bakıp da imanın o şiddetli şimşeklerini alamadık. O ek yerlerde, o senin evinin, hane-i saadetinin kenarlarında oturup senin çıkmanı bekleyen sahabilerden olamadık. Seninle beraber mescitte oturup namaz kılanlardan olamadık. Seninle beraber karnımıza taş bağlayanlardan olamadık. Seninle beraber davanın sancağını bir kıtadan bir kıtaya kadar atlarının üzerinde götüren cengaverler olamadık. Hep günahlar içinde olduk ya Nebi. Ama seni sevdik ya Nebi. Kalbimizde sen varsın ya Nebi. Ne kadar istedik o sahabeler gibi seni sevemesek de sevdiğimiz hissine varabilecek kadar sevginin zerresini kalbimizde hissedecek imanımız var ya Nebi. Sensiz olmuyor ey Allah'ın Resulü. Bazen kalbimin o farklı köşelerinde oturduğum yerde bir şey yerken seni anarım. O aç kaldığım günleri. Sonra da o yiyeceğim yemekten utanırım ya Nebi. Ama bazen de senin o güldüğün anlar gelir aklıma. Okuduğumuz eserlerde hep böyle yapardım. Allah'ın Resulü güldüğü zaman inci dişleri görünürdü diye. Tebessüm ederim. Sonra da Taif'te senin taşlanışın gelir aklıma. Ağlarım gözyaşlarım kuruyuncaya kadar. Bazen de bazede. Torunlarımla beraber Hasan'ıyla Hüseyin'le oynarken, hani sen secdede ve rükûda dururken onlar senin üstlerine binerlermiş. Sonra onların inmesini bekleyene kadar dururmuşum secdede rükûda. O gelir aklıma. Sen hiçbir kimseyi incitmedin ya Nebi. Ama ben incitiyorum. Senin her şeyini kendime örnek almak istiyorum ya Nebi. Her şeyimle seni sevmek istiyorum. Sana sevdalanmak istiyorum. Senin aşkınla yanıp tutuşmak istiyorum. Eğer seni tam anlamıyla sevebilseydik, sevdalanabilseydik, bugün ümmetin hali bu olmayacaktı ya Nebi. Her birimiz birer sevda çağlayanı gibi akıp gelebilseydik sana, bugün ümmet böyle olmayacaktı ya Nebi. Kuşanacaktık Kur'an ve sünneti, şekillenecektik o seçkin ashabın gibi. Ama olmadı. Aramıza girdiler ya Nebi. Engeller koydular aşılmaz. Yollar koydular ulaşılmaz. Dağlar koydular geçilmez. Biz seni senin istediğin gibi tanıyıp sevemedik ya Nebi. Hayatımıza örnek olamadık. Bu dünyada seninle olamazsak eğer, yarın ahirette halimiz ne olur ya Nebi? Yarın mahşerde sensiz kalırsak halimiz nasıl olur ya Nebi? Sende bizim ya Nebi, hatalarımızla, sevaplarımızla seni seviyoruz ya Nebi. Eksiklerimiz, kusurlarımızın çokluğu olduğu için tecelli etmiyorsun gönlümüze. Tümüyle gelmiyorsun hayatımıza, giremiyorsun rüyalarımıza her gece, ömürde bir an bile olsa. Ara sıra da olsa rüya aleminde bizleri şereflendirsen ne olur ya Nebi? Günümüzü, anımızı bizimle doldursan ne olur ya Nebi? Ne olur gel artık, düşlerimize gel, işlerimize gel, aşklarımıza gel, alemimize gel, ruhumuza gel. Ol emrinin emriyle yaratılan fani dünyanın içerisinde, garip köşelerde senin aşkınla yaran, seherleri gözyaşlarıyla bekleyen, o senin aşkınla ağlayanların hatırına gel ya Nebi. Gel ki ibadetlerimiz rayına otursun, Gel ki sevdamız gerçek aşka erişsin. Senin hasretinle yanan nice bağrı yanık aşıkların var ya Nebi. Senin için bestelenen hayal bedua leynaların var. Gel ya Nebi. Yıllar yılı salatu selam ile çalıp duruyoruz kapını. Salat ve selam kurmak istiyor gönüllerimizin o fani birleşimini. Ama o canlar, canlı canan olanlar, ashab-ı kiram gibi sevemesek de onlar senin can yoldaşların idi. O ashabın hatırına gel ya Nebi. Senin can yoldaşların, arkadaşların, ashabın hatırına gel. Seni seven, sana gönül veren, sana kucak açan, herkesi ve her şeyi seviyoruz ya Nebi. O sevdiklerimizin hatırına gel. Bütün Müslümanlar seni seviyor ya Nebi. Sana tabi olanların hatırına gel. Bütün şehirleri seviyoruz. Mekke, Medine hürmetine gel. Bütün mescitleri seviyoruz. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi hürmetine gel. Bütün dağları seviyoruz. Arafat, Hira, Nur, Sevr, Bedir, Uhud hürmetine gel. Bütün çölleri seviyoruz. Çöl seferlerinin hürmetine gel. Bütün yolları seviyoruz. Yürüdüğün, inci topuklarınla yürüdüğün, o ayak bastığın mübarek toprakların, gezdiğin yerlerin hatırına gel. Bütün develeri, atları seviyoruz. Bindiğin kusvaların, develerin, atların hatırına gel. Seviyoruz seni ya Nebi. Nereye baktınsa orayı seviyoruz. Nereye dokundunsa orayı seviyoruz. Kimleri sevdinse onu seviyoruz. Her şeyi ama her şeyi seni seviyoruz ya Nebi. Senden ötürü hiçbir kimseyi istemiyoruz. Senin isminin hürmetine gel. Habibinin hürmetine gel. Ağlayanların gözyaşının hürmetine gel. Allah rızası için seni kalbinde taşıyan, aşkınla yanan, secdelerde ağlayan, ağlayanların hürmetine, o saatlerde kapını çalanlara, çalanlara gel ya Nebi. Seni çağırır ve çağırıyoruz. Belki hazır olmadan, belki seni anlamadan seni çağırıyoruz. Acaba bir kerecik olsun geldiğinde seni görseydik kalbimiz durur muydu acaba? Donup kala kalır mıydık? düşünüyorum. Nasıl dururduk acaba senin karşında? Nasıl bakardık o nur yüzüne? Daha doğrusu ne yüze bakardık? Ya da bakabilir miydik? Yoksa hemen oracağa yığılıp bayılır kalır mıydık? Bilemiyorum ya Nebi. Nasıl durduk karşında? Nasıl dinlerdik mübarek sözlerini? Ama hayali bile güzel. Seni anmanın güzelliğinin hayali bile güzel. Sonra seni ev halkımla tanıştırmak isterdim. Hanımımı gösterirdim sakın. Ya Nebi, işte bak bu benim hanımım diyebilir miyim acaba? Ama belki örtüden uzak. Ama belki hala namaz kılmıyor. Yoksa yok, hayır. Ben sizi en iyisi tanıştırmayayım. İçeride kızım var. Kızımı göstereyim mi derim acaba? Yoksa o da mı örtüden uzak? Yoksa hala onunla mı ardı secdeye gelmiyor? Ya oğlum? Oğlum desem belki. O da namaz kılmıyor hala. O da hala İslam'dan uzak. Ama yine tanıştırır mıydım seninle? Ya da hangi yüzle? Çok zor değil mi? Resulullah'ı hem davet et, sonra da sevdiklerinle paylaşama. Ne acı değil mi? Belki duygu ve terennümlerle ağlıyoruz. Ya Resulallah, seni çok seviyoruz diyoruz. Ama hala yolundan gidemiyoruz. Hala bugün ümmet namaz kılmıyor. Aradan yıllar geçmiş, yüzyıllar, asırlar geçmiş. Her şey bitmiş. Artık kıyamet an be an gelmek üzere. Ve hala ümmet namazdan uzak. Hala örtüden uzak. Hala helal haramı bilmeden yiyip içiyor. Hala faizin peşinde. Hala nasıl çalıp çırpabilirinin peşinde. Böyle olan yere Nebi gelir mi dostlar? Haram işlenen yere, Allah'ın yolunda gitmeyen yere Nebi gelir mi dostlar? Hayır. Yok bekleriz. Belki de bekleye vefat edeceğiz. Ama her şey bu değil ki işte. Canların canıdır o Habibullah. Düzeltmemiz gerekir kendimizi. Onun karşısına bir nur ile çıkmak lazım. Zulmet ile değil. Kararan kalpleri onun zikriyle ve salavatıyla parlatmak lazım. Bu kapkara kalp ile mi çıkalım Nebi'nin huzuruna? O Muhammedi nuru alnımızda parlatmayalım mı? Hani Allah'ın Resulüne sen mahşerde ümmetini nasıl tanıyacaksın dediğinde onların alınlarındaki secde izinden diyordu ya Peygamberimiz, öyle buyurmuyor muydu? Sende hala o iz yok mu kardeşim? Hani ümmetin dedi. Doğumundan vefatına kadar hep ismini zikretti. O ümmetin içi. içerisinde sen yok musun? O gün, o gül yüzlü Nebi, ya seni işaret etmezse, sen gel demezse, halin ne olur? Dualarının ne hikmeti var? Alın secde izini almadıktan sonra. Gözyaşların o seccadenin üzerini ıslatmadıktan sonra o seccadenin hikmeti ne? Secde ettiğin yerde hüvel bakiye talipsin. Baki olan Allah'a talipsin. Ama işte ona ulaşmanın anahtarı da Habibullah'tır, Resulullah'tır, Allah'ın sevgilisidir. Sen o gün ona ulaşamazsan hangi yüzle çıkarsın Rabbinin huzuruna? Nurumuzsun ya Nebi, gülümüzsün ya Nebi. Anlatamıyoruz seni, hissedemiyoruz seni. Dünyalıkların peşinde olduk. Seni anmaktan uzak olan insanlar olduk ya Nebi. Bir gün içerisinde dünyalıkları zikrettiğimin yüzde biri kadar seni zikredemez olduk. Bazen bir salatu selam bile gönderemiyoruz. Sen böyle bir yere gelir misin ya Nebi? Seni anmaktan uzak olan bir yere gelir misin? Zor değil mi? Hem de çok zor. İşte su olan yerde tohum yeşerir. Aşk olan yere muhabbetullah iner. Sevgilinin zikredildiği yerde onun kokusu gelir. Ona dökülen aşk o terennümlerimin içerisinde Habibullah gelir. Ağlayanların geceleri secdelere kapanıp Habibullah'ı talip olanların davetine Nebiullah gelir. Eğer uzak isen çok çalışman gerekir. Hem de çok. Her çağırana Nebiullah gelmiyor dostlar. Çünkü Allahu Teala sevdiklerine ikram ediyor onu. Sevdiklerinin çağrısıyla gönderiyor Nebiullah'ı. Senin ziyaretine geliyorsa Allahu Teala'nın izniyle geliyor. Gece rüyalarına giriyorsa demek ki Rabbim seni sevmiş ve Habibullah'ı göndermiş sana. O zaman sen şanslısın. Ya göremeyenler, ya ağlayıp bana da gel ya Resulallah diyenler, haykıranlar, ya Nebi neredesin diyenler, hayalimize gir diyenler, secdelerine seni bekliyoruz diyenler, ya Resulallah senin aşkınla yanıyorum diyenler, yanmasını bilmeden yandığını sananlar, seni zikredenler, aşkınla yananlar, seni bekleyenlere de gelecek misin ya Nebi? Kokunu gönderecek misin bizlere de? Ne olur bir anlık dahi olsa ya Nebi, bir nefes alıp verinceye kadar olsa, bir göz açıp kapayıncaya kadar da olsa, bir an içinde olsa, bir kere seni görmeden bu dünyadan bizi ayırma ya Nebi. Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda yaşayarak seni yaş gören ve seni hisseden, senin kokunu duyan insanlardan olabilmemiz için Allah-u Teala'ya bizim için dua et ya Nebi. Habibinin hürmetine diyoruz Allah'ım. Bir an göster, bir an,